suratul layl ni ba ni sar kuti le ko yalla tudde kuti lepp lu yalla yi ci mom rek amna solo mu def te bir bu reey reey wala li ma ngi wacc kuti iza yakhsha bu ko murel le neub wana haari ma ngi wacc becc iza tajalla bu mu feñe clair o mag lan xey sax xalaxa bindena rakara gorga wal unsa ak jigen ji moy ka nga xamne mo bind ma boy bi mana man la momit mo bind ñaari xéti goor ak jigen lan la yalla wat ci lolou muy giñ yeb mun inna sa'yakum naka sen jef yeen doom adam la shatta lu taxaliko la ken bok ci sama rom loy jef ñay ngay def lu bax ñay ngay def lu bon lolou moy sen jef yu taxaliko yi fa amma man dal ko xey anta nanguna joxe alal wattakhate ragal yal wa saddaqati degal bil husna ci aljana degal ne aljana amna fasa nu yassiruhu dalanuka yombalal lil israal lukay jox aljana danako yombalal lukay jox aljana wa amma man dal ko xey bakhila dafa nay wa saxna mu doylo alal bop ndi wone man amna lepp kuma baye te man jexlawuma dara wa kasabum wedde bil husna ci aljana ëlëk fayek aljana wa sanu yassiruhu dalanu ko yombalal lil usra lukay jeme sawara jafé bu koy jall dal ëlëk lukay yombalal lukay fay jeme dan koy yombalal bu boba nak ma yox ni du jariñ anu ci momalu alalam alalam du ko fegal dara kéro isa taraddabul alko dem alkuna alal du ko jariñ dara kéro inna alayna nekkane ci sunu ci nun yalla lal huda ci di len war nar safara talazabu tak la yaslaha bi ca jaru ila al ashqal moy ku taxedi mom do nga ci dug la ci ka nga xamne kasaba dafa weddi wa tawallati mutu moy boko de wax mu deug wasay yujannabuha dana watane ko safara wo nak al adkha karagal yalla sayna babakar la wacc moy mo la yalla tudde ko ragal yalla abubakar abna aya ayu bari wacc ci mom alquran ci alquran dana watane ko ragal safara wo ko ragal yalla allati ka nga xam yuti dina andi malo ak joxe al malo alalam yata zakati selal bopam wa ma li ahadin de di ñel ken indaw fa mom min ni'mati ci xewal tu sa boxe def na ko ka fay amul dar lu muy joxe lo xe dafa am ben xemem xewal bu muy xemem ñu fayaka do illa tiqa'a wa ti rabbi lu muy sakku jemi boromam al a'la bu kay rek tax muy def wala sawfa yarda wallahi dana masa gërem da ka masa jox bu mu kontane li yalla wax yonent bi wax naka ababakar wala sofa yoxti rabbuka fatarda neena ababakar wala sofa yarda wallahi dinaka masa gërem dox ka bu mu bëkk ba ne yalla doy da taxala lan sey